Mac Haya, Mac Woski. Հուլիս ամիսներ, Սմբատասարը մխրճված էր մուկ կապույտի մեջ, վրան էինք զարկել և Անդրանիկի հետ նստած զրուցում էինք այդ սարի վրա։ Ալադին Միսակը և Հաջի Գևոն զգաստ կանգնած էին մերթի կումքին, տխուր էր զորավարը։ Բաղեշի ճակատամարտից հետո կամավորական գնդերը լուծված էին, ստացվել էր առաջին հրամանը Ալաշկերտի, Դիադինի և Բայազետի հովիտներում սահմանամերձ կազակություն կազմելու մասին։ Բաղեշն ու Մուշը գրաված հին հայդուկներն ու կամավորները հավաքվել էին մշոդաշտի մեջ մի պետական զինվորական հեղաշրջումի սպասելով։ Սմբատասարի քերծերից մեկի վրա մեր վրանի առջև կանգնել էր Փեթարա Իսրոն, մեր հին ֆիդային։ Իսրոն փոխել էր ֆիդայական հագուստը, հագել գյուղացու շորեր և մի նախշուն խուրջին ուսը գցած, որբ երեխաներ էր հավաքում ավերակներից։ Մեկ հայը, մեկ ոսկի էր։ Քրդերը այդ շահութաբեր գործից քաջալերված խուտ բռնաշենի գավառակներից հայմանուկներ էին բերում և հանձնում Իսրոյին։ Գնում հասնում էին մինչև Մոտկան, Խիզան, Ալիվան և նույնիսկ Բշերիկ և այնտեղից որբեր էին հավաքում, որ ոսկի վաստակեն։ Իսրոն արդեն մի քանի տասնյակ մանուկներ էր ուղարկել Մշո, Խնուսի և Բասենի մանկատները։ Մի մանկան համար մի ոսկի էր տալիս և Սայլին դրած ուղարկում մանկատուն։ Փեթարա Իսրոյի առաջին փրկած որբերից մեկը Բաղեշի ճակատամարտում զոհված հայդուկ կամավորի որդին էր։ Հայ բեկորների հավաքման գործով եռանդուն աշխատանք էին ծավալել նաև Սասունցի Մոսե Իմոն և Արծիվ Պետոն։ Մոսե Իմոն հասել էր մինչև Խիանք և քրդերի միջից հարյուրավոր հայ կանանց և մանուկների ազատելով բերել էր Մուշ։ Իսկ Արծիվ Պետոն Սասունցի 200 որբերի մի քարավան էր փոխադրել Ալեքսանդրապոլ։ Շեկոտ անքրդերը հարյուրավոր հայեր էին փրկել կոտորածից։ Կամավորության ընթացքին նրանք այդ բոլոր հայերին բերել էին Մուշ և Անդրանիկին հանձնել, արժանին նվերներ ստանալով զորավարից։ Մանուկներին նրանք սովորաբար Փեթարա Իսրոյին էին հանձնում, բայց այս անգամ Իսրոյի խուրջինը դատարկ էր։ Քերծի վրա կանգնած Իսրոն թունդ սակարկում էր մի քրդի հետ, որ նոր էր եկել Սասնոգյուղերից։ Քուրդը սրունկների մեջ պահել էր 2-3 տարեկան մի որբուկի, որի համար Իսրոն սակարկում էր, որովհետև մոտը ընդամենը կես ոսկի էր մնացել, իսկ քուրդը չէր համաձայնվում կես գնի։ «Տուր, կես ոսկով տուր», ասաց Փեթրա Իսրոն խուրջինը ուսից իջեցնելով և լայն բանալով երեխայի առաջ։ Մանկիկն ուրախացած վազեց, որ նետվի խուրջինի մեջ, բայց խնամակալը ետևից հասնելով նրան նորից սրունկների մեջ առավ, ծնկները ամուր սեղմելով վրան։ «Տուր, ասում եմ, այդ մեկին առանց ոսկու տուր, մեր գանձը պրծել է», բացատրեց Իսրոն։ «Չեմ տա», համառեց քուրդը և սկսեց օրինակներ բերել, թե ինչպես դրանից 2 օր առաջ իր ծանոթ քրդերը Խութի, Թախծոր և Թաղավան գյուղերից որբ երեխաներ էին բերել և ամեն մեկի համար ստացել 1 լրիվ ոսկի։ Ինքը ինչու նրանցից պետք է պակաս տանա։ Փեթարա Իսրոն նորից խնդրեց և մերժում ստանալով զայրացած մեր վրանը մտավ։ «Ինչ ես անում, Իսրո, ինչ հալի ես», հարցրեց զորավարը։ «Որբեր հավաքենք, փաշա, շիթիլ անենք Հայաստանի համար»։ «Այդ շիթիլները որտեղ ես փոխադրելու»։ «Խնուս, օրիորդ Հռիփսիմեի ղեկավարած որբանոցները»։ «Իսկ ինչու ես բարկացած»։ «Մի քուրդ ինձ բարկացրեց, փաշա, որբ երեխա է բերել, ինչ անում եմ չի տալիս, իսկ մեզ համար ամեն շիթիլը թանկ է»։ «Այդ քրդին ներս կանչիր»։ «Փաշան քեզ է կանչում», դեպի դուրս ձայնեց Իսրոն։ Քուրդը մանկան ձեռքից բռնած ներս մտավ։ «Քրդի համար ռազմիկի արտաքին երևույթը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ ես ավելի հաղթանդամ էի, քան Անդրանիկը, ուստի լեռնական քրդերը մեզ հաճախ էին շփոթում»։ «Այս մեկն էլ վախով ներս մտավ և կարծելով, թե փաշան ես եմ, քոլոզը հանելով գլուխը իմ առաջ խոնարեց»։ «Ես ձեռքը զորավարի կողմը մեկնելով ասացի»։ «Փաշան նա է»։ Քուրդը սաստիկ զարմացած շուր եկավ դեպի Շապինանդը և երևի սխալը ուղղելու համար քոլոզը կրծքին սեղմած գլուխը 2 անգամ խոնար իջեցրեց զորավարի առաջ։ Անդրանիկը քրդերեն հարցրեց. «Որտեղ գտար այդ երեխային»։ «Միասկյարի ձեռքից արա, ուզում էր մեջտեղից ճվտել, չթողեցի»։ «Վանքի ջորեպանի որդինը»։ «Քո հոր անունը ի՞նչ է տղաս», հարցրի ես երեխայի թևից բռնելով»։ Երանոս, ողջ է, չէ, իմ հայրկան սպանեցին, իսկ քո անունը ինչ է, Զուլում, Շեկոտան քրդերը հարյուրավոր հայերի կյանք փրկեցին, դու ինչ նվեր ես ուզում այս երեխայի համար, հարցրեց զորավարը, ես Շեկոտան քուրդ չեմ և այս երեխային դժվար տեղից եմ փրկել փաշա, պարծեցավ քուրդը և Իսրոյին դառնալով ասաց, եթե մի ոսկի տաս, քեզ կտամ, չտաս, ետ կտանեմ, ես ձեռքս ծոցս տարա, բայց դատարկ դուրս եկավ, փաշայի ձեռքն էլ դատարկ դուրս եկավ, իսկ երեխան մեզ էր նայում իր աղերսական աչքերով, մեզ համար հեշտ էր մի հարվածով վայր տապալել քրդին և երեխային վերցնել նրանից, բայց ստիպված էինք զսպել մեզ չկամենալով ձախողել հայ բեկորների հավաքման գործը, որը վերջին օրերին լայն թափ էր ստացել, տարածվելով մինչև ճղերու չոլերը։ «Հոս եկուր տղաս», ասաց Անդրանիկը իր մոտ կանչելով Ալադին Միսակին։ Երկչին կանչելը նշան էր, որ Շապինանդի հոգին ալեկոծ է։ Այդ պահերին երկը միակ սփոփանքն էր նրա խռովահույս հոգու համար։ Ալադինը մոտեցավ և նստեց զորավարի կողքին։ «Քրդերեն մի խաղ ասա տղաս, բողոքի երկես ուզում, թե սիրային, հայլե հայլեն գիտես, գիտեմ փաշա, դե կանչիր», Միսակը ձեռքը դրեց ականջին։ «Ոչ, խունկոն երկիր», ասացի ես։ «Համաձայն եմ», ասաց փաշան, թավամաս փափախը կոտրելով մռայլ ճակատի վրա և սրածայր բեղերը ոլորելով։ «Խունկո, հեռավոր և խորունկ տեղերեն կուգաս, բույնը չին է ավերակ բերդի պատուհանի մոտ», ոգևորությամբ երգեց Միսակը քրդական այդ հայտնի երգը, որից հետո մշո դաշտին նայելով երգեց հայերեն. «Սիրտս լիքն է, ձեռքս փակ, մուշը դարձավ ավերակ, փլվեց նորշեն ու բերթակ, աշխարհն էսպես ուր կերթա, ամեն մեկս մի փաշա, հիմա դարձել ենք բոշա, նեղված ընկել ենք խոսքով, որփ ենք գնում կես ոսկով, լամուկ ուր է քոպարում, ուր է մեր քաջարաբոն, քաջի պատիվ դուր քաջին, մեր որփուկին դիր խուրջին»։ Քրդի աչքերի մեջ արցունք երևաց։ «Վերցրու», ասաց քուրդը, «քո կես ոսկին էլ հարկավոր չէ, քո երգը ոսկուց զորավոր էր»։ Ես գրկեցի ջորեպան Երանոսի տղային և դրեցի փեթարա Իսրոյի խուրջինի մեջ։ Եվ քանի որ այդ դեպքը պատահեց Սմբատասարի վրա և այն օրերին, երբ հայ կամավորական գնդերը վերացվել էին, ուստի Անդրանիկի առաջարկությամբ մենք այդ որբի անունը կնքեցինք «Վերջին կամավոր»։